حضرت معدان بن ابو طلحہ یعموری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے، یا راوی نے کہا انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا قسم ہے اللہ کی میں اپنے بعد کلالہ کے مسئلے سے زیادہ پریشان کن مسئلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں مجھے ایسا سخت جواب نہیں دیا جیسا اس مسئلے میں ناگواری کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پہلو یا سینے میں انگلی مار کر فرمایا، اے عمر، تجھے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2726۔